Kardeşinin Ölümsüz Gözleri. Yazan Stefan Zweig. Seslendiren Hakan Coşar. Arkadaşım Wilhelm Schmidt Bona. Eylemden uzak olarak gerçekten hareketten kaçamazsın. Bir an için bile her şeyden asla özgür olamazsın. Bhagavad Gita 3. şarkı. Hareket nedir? Hareketsizlik nedir? Bu sorular sıklıkla bilgelerin kafasını karıştırdı. Çünkü harekete dikkat etmeliyiz. Yetkisiz harekete dikkat etmeliyiz. Aynı şekilde hareketsizliğe de dikkat etmeliyiz. Eylemin doğası anlaşılmazdır. Bhagavad Gita 4. şarkı. Bir efsane. Erdem'in 4 adıyla kendi halkı tarafından onurlandırılan Virata'nın hikayesidir bu. Lakin adı ne kralların kroniklerinde ne de bilgeliğin kitabında yazmaktadır. Anıları sadece insanların hafızalarında yaşamaktadır. Yüce Buda, bilgisinin ışığıyla kullarını doldurmak için yeryüzüne gelmeden önceki günlerde bir vaka topraklarında kralın tebaası olarak Rajputana'da Virata adında asil ve dürüst bir adam yaşardı. Aynı zamanda o, kılıcın ışığı olarak bilinirdi. Zira büyük bir savaşçıydı, diğerlerinden daha cesurdu. Oku asla hedefi ıskalamaz, mızrağı hiçbir zaman dönmezdi. Kılıç tutan sadık kolu bir yıldırım gibi kuvvetli olan büyük bir avcıydı. Sakin bir çehresi vardı ve gözleri hiçbir zaman düşmanın bakışından önce korkuya kapılmamıştı. Yumruğunu asla öfkeyle sıkmaz ya da sesini hiddetle yükseltmezdi. Kralın sadık bir hizmetkarıydı. Kendi köleleri de ona büyük bir hürmetle hizmet ederdi. Çünkü 5 nehir ülkesinde yaşayanlar arasında en adil insan olarak kabul görmüştü. Dindarlar evinin önünden geçerken yerlere eğilir ve onu gören çocuklar onun parlak gözlerine gülümseyerek bakardı. Fakat bir gün, efendisi olan kral bir talihsizlik yaşadı. Hükümdarın karısının erkek kardeşi ve krallığın yarısının valisi, tüm krallığa hükmetme arzusu nedeniyle gizli hediyelerle en iyi savaşçıları amacına ulaşmak için cezbetti. Rahipleri, gölün balıkçılarını binlerce yıldır bir vakalılar arasında kraliyet sembolü olan kutsal balıkçıları, karanlığın örtüsü altında kendisine getirmesi için ikna etti. Fillerini sahaya dizdi, tepelerde yaşayan hoşnutsuz insanları ordusuna kattı ve başkente doğru yürüyüşe geçti. Sabahtan akşama kadar kralın emriyle bakır ziller ve fil dişi borular çalındı. Geceleri kulelerin tepesinde ateşler yakıldı ve yıldızların ışığı altında tehlike sinyali olarak sarı bir ışığa dönüşen alevler içine balık pulları döküldü. Ama kutsal balıkçıların çalındığına dair şaiyalar ülke dışına yayıldığı ve liderlerin yüreklerine korku salındığı için çağrıya çok az kişi karşılık verdi. Kralın savaşçıları arasında en çok güvendiği başkomutanı ve fil birliklerinin komutanı düşmanının tarafına katılmıştı. Terk edilmiş kral, beyhude yere kendisine yardım edecek bir arkadaş aradı. Ne yazık ki kendisi her an ceza vermeye hazır, sert mizaçlı ve feodal vergilerin uygulanması konusunda taviz vermezdi. Sarayda çaresiz köle takımından ve düşük rütbeli askerlerden başka tecrübeli ve güvenilir bir komutanı da yoktu. Bu çaresiz anlarda sadık bir hizmet için kralın aklına Virata geldi ve onu göreve çağırmak maksadıyla borazanlar çalındı. Kral hemen Abonos tahtırvanına bindi ve doğruca sadık Virata'nın evine gitmek üzere yola koyuldu. Kral, tahterevanından indiğinde Virata onun ayaklarına kapandı. Virata'nın ordunun başına geçip düşmana karşı savaşmasını isterken, kralın çehresinde talepkar bir eda vardı. Virata saygıyla eğilerek krala şöyle cevap verdi. Yapacağım hükümdarım ve bu isyan ateşi sizin hizmetçilerinizin ayakları altında sönmeden bu çatı altına geri dönmeyeceğim. Bunun üzerine oğullarını, akrabalarını ve kölelerini toplayarak sadık kuvvetlere katılmak için güçlerini savaş alanına sürdü. Virata'nın kuvvetleri, ormanları aşarak akşam üzeri karşı kıyısında sayısız düşmanın konuşlandığı nehrin diğer yakasına ulaştı. Güçlerine güvenen isyancılar, ağaçları keserek nehrin üzerinde bir köprü yapmaya başlamışlardı. Zira ertesi sabah karşı yakaya geçip ülkeyi kana bulamayı arzuluyorlardı. Fakat Virata, daha önce kaplan avlarken köprünün yapıldığı yerin üzerinde sığ bir geçit keşfetmişti. Gecenin en karanlık anında Virata kuvvetlerini oradan geçirerek düşmanı şaşırttı. Sadık kuvvetler, yanan meşalelerle düşman kampındaki filleri ve bizonları korkutup uyuyan kalabalık arasında bir kargaşaya sebep oldu. Hainin çadırına ulaşan ilk kişi Virata oldu. Çadırdakiler de çoktan uyanmıştı. İki isyancıyı kılıçtan geçirdikten sonra silahına uzanmaya çalışan üçüncünün de cezasını kesti. Dördüncü ve beşinci düşmanla karanlıkta göğüs göğüse çarpıştı ve tek bir darbeyle birinin kellesini aldı, diğerinin ise zırhsız göğsüne kılıcını sapladı. Kısa bir süre sonra tüm düşmanlar yerde yan yana hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Virata çadırın ön tarafında krallığın kutsal amblemi olan beyaz balıkçıları düşmanın olası tehdidine karşı korumak üzere nöbet tutmaya başladı. Lakin hiç kimse buna cesaret edemedi. Düşmanlar adeta uçarak kaçıyor ve muzaffer sadık askerler onları kovalıyordu. Kısa süre sonra kovalamacanın gürültüsü uzaklaştı ve Virata askerlerinin geri dönüşünü beklemek için elindeki kılıçla birlikte çadırın önüne sakin bir şekilde oturdu. Kısa bir süre sonra ormanın arka tarafından şafak söktü. Sabahın ilk ışıklarında palmiye ağaçları kor bir alev gibi duruyor, nehre meşaleler gibi yansımaları düşüyordu. Güneş doğudaki kanlı ve kızgın yaraları aydınlatmıştı. Virata ayağa kalktı ve giysilerini çıkararak elleri havada nehre yürüdü. Tanrı'nın parlayan gözünün önünde dua etmek için eğildi, yıkanmak için kendini suya bıraktı ve ellerindeki kanı temizledi. Sonra sabahın ilk ışığında kıyıya döndü ve elbiselerini giydi. Dün gece yaşananları düşünmek için çadırına avdet etti. Ölüler gözleri açık ve suratları korku içinde yerde yatıyordu. Hain valinin kafası ikiye yarılmıştı ve bir vakada başkumandan olan hain ise göğsüne aldığı bir kılıç darbesiyle can vermişti. Onların gözlerini kapattıktan sonra Virata öldürdüğü diğer isyancıları görmek için öbür tarafa yöneldi. Bunlar keçeden yapılmış kıyafetleriyle yarı çıplak bir halde yatıyorlardı. İkisi tanıdık değildi. Kıvırcık saçlı ve kara suratlı olan bu adamlar hainin köleleriydi. Fakat son sıradaki ölüye baktığında Virata'nın gözleri doldu. Çünkü yerde yatan ağabeyi dağların prensi Belangur'du. Haine yardım etmeye gelmiş ve Virata onu bilmeden öldürmüştü. Bu yanlış yola sapmış olan adamın kalp atışını dinlemek için titreyerek yere eğildi. Kalbi sonsuza dek durmuştu. Ölü adamın donuklaşmış karanlık bakan gözleri sanki Virata'nın ruhunu delip geçmişti. Zorlukla nefes alarak ölülerin yanına oturdu. Kendini yerde yatan ölülerden biri gibi hissediyordu ve annesinin ilk evladının suçlayıcı bakışlarından kaçmak için başını çevirdi. Biraz sonra çığlıklar duyulmaya başladı. Yürekleri sevinçle dolu, yağmayla zenginleşmiş ve avcı kuşları gibi vahşi ve neşe dolu çığlıklar atan askerler çadıra geldi. Hainin ve yandaşlarının öldüğünü, kutsal balıkçıların güvende olduğunu öğrenince sevinçle zıplayıp dans ettiler. O anda hiçbir şeyi umursamayan Virata'nın elbisesini öpüp ona Kılıcın Işığı adını verdiler. Onların peşinden daha da fazla asker geldi. Arabaları ganimetlerle doluydu. Arabaların tekerlekleri ağırlığın altında öyle çok toprağa batmıştı ki biz onları kamçıyla kırbaçlamak zorunda kaldılar ve tekneleri batma tehlikesi geçirdi. O sırada bir ulak nehri aşarak krala haber vermek için gönderildi. Diğerleri ise ganimetin yanından ayrılmayarak zaferin tadını çıkardılar. Bu arada Virata, sanki bir rüya görüyormuş gibi sessizce olduğu yerde oturuyordu. Sadece bir kez, askerler ölüleri soymaya kalktığında sesini yükseltti. Hemen ayağa fırlayarak cenaze törenlerinin yapılmasını emretti. Zira ölüler yakılarak ruhları öbür tarafa arınmış bir şekilde göç edecekti. Askerler buna şaşırmıştı. Zira etleri çakallar tarafından parça parça edilmesi ve kemiklerin güneşin altında ağartılması için bırakılması gereken komploculara karşı bu kadar merhametli davranmasına mana verememişlerdi. Yine de kendilerine emredileni yerine getirdiler. Cenaze merasimi için gerekli odunlar hazırlandı. Virata onları tutuşturdu ve alevlerin içine baharat ve sandal ağacı dallarını attı. Ardından yüzünü başka yöne çevirerek yanan düzenekler yere düşene ve parlak küller yere gömülene kadar sessizce durdu. O esnada köleler, önceki gün hainin hizmetkarları tarafından başlatılmış olan köprüyü bitirdi. İlk geçenler, başlarına muz çiçeğinden taçlar takmış olan savaşçılar oldu. Sırasıyla köleler ve at sırtındaki asiller geçti. Virata, savaşçıların çoğunu önden göndermişti. Zira onların çığlık ve şarkıları ruh haliyle çelişiyordu. Köprünün ortasında durup, uzunca süre akan nehrin bir sağına, bir soluna bakarken, önünden geçmiş ve geçmekte olan askerlerle, komutanlarının emriyle arkayı koruyanlar, onu hayretler içinde izliyordu. Onun, sanki cenneti tehdit eder gibi, kılıcını kaldırdığını gördüler. Ama kolunu indirdiğinde, parmakları kılıcın sapını yavaşça bıraktı ve kılıç nehre düştü. Her iki kıyıdan delikanlılar, kılıcın yanlışlıkla düştüğünü zannettikleri için kılıcı bulma umuduyla suya atladı ama Virata bu girişime engel oldu ve bedbaht bir halde meraklı hizmetkarlarının arasından atını ileriye sürdü. Eve kadar olan uzun yürüyüşte ağzını bıçak açmadı. Beyaz bir toz bulutunun yaklaştığını gördüklerinde Birvaka şehrinin yeşim taşından kapıları ve sivri tepeli kuleleri hala uzaktaydı. Askerler beyaz toz bulutunu açtıklarındaysa haber geldi. Orduyu görünce durdular ve kralın geldiğinin işareti olarak yollara baştan başa halı serdiler. Zira kralın ayağı doğduğu günden şerefli cesedini alevler sarana dek toprağa değmemeliydi. Hükümdar görünmüştü. Fillerin en büyüğünün sırtındaydı ve etrafını genç filler kuşatmıştı. Ankus'a itaat eden o büyük yaratık diz çöktü ve kral halıya ayak bastı. Virata, saygıyla kralın ayağına kapanmak istediyse de kral buna izin vermedi ve onu kucakladı. Bu şimdiye kadar hiçbir insana verilmemiş bir onurdu. Virata balıkçıları getirmişti ve onlar beyaz kanatlarını çırpınca öyle bir sevinç çığlığı koptu ki savaş atları şahlandı ve fil seyisleri filleri kontrol etmekte zorlandı. Bu zafer sembolünü görünce kral bir kez daha Virata'ya sarıldı ve Rajputların ilk kahramanının kılıcını taşıyan görevliyi çağırdı. Bu kılıç 5000 yıldır krallığın hazine odasında saklanıyordu. Kılıcın sapında parlak mücevherler vardı ve üzerinde sadece bilgelerin ve büyük tapınaktaki rahiplerin anlayabileceği eski bir dilde yazılmış mutlak zafer inancına dair sözler altın harflerle yazılıydı. Kral, kılıçların en büyüğünü, minnettarlığının ve savaşçılarının ve ordularının başı olduğunun bir göstergesi olarak Virata'ya sundu. Virata derin bir hürmetle, "En merhametli ve hükümdarların en cömertinden bir lütuf isteyebilir miyim?" dedi. Ricacısının eğilmiş boynuna bakan kral, "Dileğin gerçekleşti. Lakin önce gözlerime bakmak için başını kaldırmalısın. Krallığımın yarısını istesen bile senindir," diye cevap verdi. Bunun üzerine Virata, "Yüce kralım, sizden isteğim bu kılıcın hazinenize geri götürülmesidir. Zira bir daha kılıç kullanmayacağıma dair kalbimden bir and içtim. Annemin rahminde taşıdığı ve benimle birlikte sevdiği oğlunu, abimi öldürdüm," dedi. Kral ona şaşkınlıkla baktı ve şöyle cevap verdi. "O halde kılıcın olmasa da ordularımın komutanı ol ki ülkemin düşmanlara karşı güvende olduğunu bileyim. Çünkü şimdiye kadar hiçbir kahraman bir orduyu ezici düşmana karşı senin gibi bilgece yönetemedi. Gücün bir nişanesi olarak kuşağımı ve savaş atımı al. Böylece herkes savaşçılarım arasında senin komutan olduğunu bilsin, dedi. Ama Virata bir kez daha kralın ayaklarına kapandı ve şöyle dedi. Tanrı bana bir işaret gönderdi ve yüreğim bunu anladı. Abimi öldürdüm ve bu bana başka bir insanı öldüren herkesin aslında bir kardeşi öldürdüğünü öğretti. Savaşta ordulara önderlik edemem. Çünkü kılıç gücün simgesi ve güç doğru olanın düşmanıdır. Her kim öldürme günahına girerse kendisi bir katildir. Başkalarına ölüm korkusu salmak istemiyorum. Ve bana bahşedilen işareti inkar etmektense bir dilencinin ekmeğine muhtaç olmayı yeğlerim. Dileğim, kısa hayatımızın akışı içinde kalan günlerimi yanlış şeyler yapmadan geçirmektir. Bir an kralın kaşları çatıldı ve sevincin hakim olduğu yere birden korku dolu bir sessizlik çöktü. Çünkü babalarının ve atalarının zamanından bu yana hiçbir asil savaştan vazgeçmemiş ya da bir prens kralın hediyesini geri çevirmemişti. Fakat uzun bir süre boyunca hükümdar, Virata'nın isyancılardan kurtardığı kutsal kahramanlara baktı. Zaferin nişanesi olan balıkçıları görünce yüzü aydınlandı ve dedi ki, "Düşmanlarımla savaşta seni her zaman cesur ve krallığımın hizmetkarları arasında adil bir adam olarak bildim. Savaşta senin yardımın olmadan savaşmam gerekiyorsa, hizmetlerini başka bir alanda görmene izin veremem. Adil bir adam olduğun için yanlışı biliyorsun ve onu değerlendirdiğin için yargıçlarımın başı olacaksın ve sarayın eşiğinden tek bir yanlış hükmün geçmesine izin vermeyeceksin. Böylece hakikat duvarlarım arasında kalacak ve doğruluk tüm ülkede hüküm sürecek." Virata, kraliyet filine binmesini emreden kralın önünde yere doğru eğildi ve ikisi yan yana fırtınalı bir denizin dalgaları gibi çakan sevinç çığlıklarının arasında 60 kuleli şehre girdiler. Bu andan itibaren Virata, şafaktan gün batımına kadar sarayın gölgesindeki pembe renkli merdivenin tepesinde kralın adına adalet dağıttı. Kararları bir terazinin ibresi gibi dengedeydi. Berrak gözleri suçlunun ruhunun derinliklerine iner ve soruları suçun derinliklerine tıpkı karanlıkta yer altındaki porsuk yuvasına sızar gibi yönelirdi. Hükümleri titiz ve kesindi ama asla o gün bildirilmezdi. Nihai kararına her zaman gecenin serinliğinin müdahale etmesine izin verirdi. Güneş doğana kadar uzun saatler boyunca ev halkı onun çatı katında meselenin doğru ve yanlış taraflarını düşünürken ayak seslerini duyarlardı. Hükmünü açıklamadan önce kararını tutkunun ateşinden arındırmak için ellerini ve yüzünü yıkardı. Kararını açıkladıktan sonra ise her zaman suçluya kararın adaletinden şüphesi olup olmadığını sorardı. Nadiren itiraz eden çıkar, suçlu sessizce yargıç makamının basamağını öper ve başını eğerek Tanrı kararıymış gibi cezasını kabul ederdi. En iğrenç suçlar karşısında ona baskı yapmalarına rağmen Virata hiçbir zaman ölüm cezası vermedi. Ellerini kana bulamaktan korkuyordu. Celladın ölümcül darbesini indirmeden önce mahkumun kafasına eğdiği Rajput'un yuvarlak antik çeşmesinin kenarındaki taş, pıhtılaşmış kanlar yüzünden simsiyah olmuştu. Ama Virata'nın yargıçlık yaptığı yıllarda o taş yağmur sularıyla yıkanarak beyazladı. Yine de o topraklardaki kötülük artmamıştı. Virata, taş hapishanesindeki mahkumlara yapılan kötü muameleyi yasakladı. Mahkumları, bahçe duvarları için dağlardaki taş ocaklarına ya da fillerle yan yana tekerlekleri çevirdikleri nehir kıyısındaki pirinç değirmenlerine gönderirdi. Yaşama saygı duyması, insanların da ona saygı duymasını sağlıyordu. Hiçbir kararı yanlış değildi. Her zaman doğruluğun peşinden gitmişti ve sözleri hiçbir zaman öfkesinin esiri olmuyordu. Ülkenin ücra köşelerindeki köylüler bile anlaşmazlıklarını çözmesi için ona başvuruyordu. Rahipler onun sözlerine itaat ediyor ve kral onun nasihatlerini dikkate alıyordu. Namı Genç bir bambu ağacının büyümesi gibi hızla gelişti ve insanlar bir zamanlar adının kılıcın ışığı olduğunu unuttu. Artık tüm Rajputana'daki halk kendisine adaletin temeli diyorlardı. Yargıçlığının 6. yılında Kazar kabilesinden birkaç köylü bir genci getirdi. Dağlarda yaşayan ve başka tanrılara tapan vahşi Kazarlar, suçluyu günlerce yürümeye zorladıkları için ayakları kan içindeydi. Güçlü kolları sıkı bir şekilde bağlanmıştı. Zira öfkeden kızarmış gözlerinin tehdit ettiği bu adamlara kolları bağlı olmasa kolayca zarar verebilirdi. Onu mahkeme makamına getirdikten sonra Virata'nın önünde diz çöktürdüler ve kendileri de diz çökerek kendilerini tanıttılar. Virata, onları gözleriyle süzdükten sonra, ''Uzak diyarlardan gelen kardeşler, kimsiniz? Ve zincirlere vurduğunuz bu adam kimdir?'' diye sordu. Köylülerin en yaşlısı hürmetle eğildi ve şöyle dedi, ''Biz doğuda barış içinde yaşayan çobanlarınız efendim. Size getirdiğimizse iblis sürüsünün en büyük şeytanı. İki elin parmaklarından çok daha fazla adam öldürmüş biri. Evlenme teklif ettiği bir köylümüz, kızını ona vermeyi reddetmiş. Çünkü bu kabiledekiler, gizli gelenekleri doğrultusunda köpek yer ve inek öldürürler. Sonuçta bu adam yerine kızını ova köyünden bir tüccara vermiş. Bunun üzerine bu adam öfkelenip sığırlarımın çoğunu götürdü. Bir gece kızın babasını ve üç kardeşini öldürdü. O evden sürüyü otlatmaya götüren herkesi öldürdü. En sonunda güçlerimizi birleştirene ve onu hapse attırana kadar bir vahşi yaratık gibi köyümüzden 11 kişiyi böyle katletti. Şimdi hakimlerin en adili. Bizi bu kötülükten kurtarman için onu sana getirdik. Virata başını kaldırıp bağlı olan adama baktı. Senin hakkında söylenenler doğru mu? Kimsin? Kral mısın? Adım Virata. Kralın ve adaletin hizmetkarıyım. Bu yüzden kendi yanlışlarımı fark edebilir ve doğruyu yanlıştan ayırabilirim. Suçlanan adam bir an sessiz kaldı ve sonra Virata'ya delici gözlerle baktı. Sadece o koltukta oturup İnsanların sana anlattıklarından doğruyu ve yanlışı nasıl ayırt edebiliyorsun? Suçlamalara karşı müdafaanı yaparsan, iki tarafın anlattıklarından doğru olanı bulabilirim. Mahkum kaşlarını küçümseyerek kaldırdı. Onlarla münakaşa etmeyeceğim. Öfke beni ele geçirdiğinde ben bile ellerimin ne yaptığını bilmezken sen nasıl bileceksin? Bir kadını para karşılığı satan adama adaletli davrandım. Ve onun çocuklarına ve hizmetkarlarına da öyle. Yapabilirlerse bırak bu insanlar beni suçlasın. Onların ve senin yargıçlığını tanımıyorum. Köylüler suçlunun yargıçların en adiline hakaret ettiğini duyunca büyük bir öfkeye kapıldılar. Bir gözcü ona vurmak için değneğini kaldırdı. Virata onlara öfkelerine hakim olmalarını söyledi ve sorularını yineledi. Her seferinde çobanlar onu suçladı ve hakim de cevap vermesi için suçluya döndü. Fakat suçlu bir kez daha dişlerini öfkeyle sıkıp son kez şöyle dedi. Başkalarının sözlerinden gerçeği nasıl öğrenebiliyorsun? Virata tetkikini bitirdiğinde öğle güneşi tam tepedeydi. Eve gitmek üzere ayağa kalktı ve her zaman yaptığı gibi kararını ertesi gün bildireceğini söyledi. Lakin köylüler itiraz ederek ellerini kaldırdı. Efendim, sizin nurlu yüzünüzü görmek için 7 gündür yollardayız. Eve dönmek de bir 7 günümüzü alacak. Sığırlarımız susuz ve tarlalarımız sabansız kalmışken yarına kadar nasıl bekleriz? Kararınızı derhal vermeniz için size yalvarıyoruz. Bunun üzerine Virata yeniden oturdu ve bir süre derin düşüncelere daldı. Kaşları öyle bir kırıştı ki, başının üzerinde ağır yük taşıyan birisine benziyordu. Çünkü daha önce af dilemeyen, ya da meydan okumaya devam eden biri hakkında hüküm vermek zorunda kalmamıştı. Meditasyonu uzun sürdü ve gölgeler saatler geçtikçe büyüdü. Ardından çeşmeye gidip ellerini ve yüzünü, hükmünü tutkunun ateşinden korumak için yıkadı. Koltuğuna dönüp şöyle dedi. Vereceğim karar adil olsun. 11 canı sıcak bedenlerinden alıp öbür dünyaya gönderen bu suçlu, ölümcül bir günah işlemiştir. Bir yıl boyunca insan annesinin rahminde görünmeden olgunlaşır. Bu sebeple öldürdüğü her bir hayat için suçlu bir yıl yeryüzünün karanlığında kalmalıdır. 11 insanın bedenlerinden kanı boşalttığı için de her can için 100 kere, yani 1100 kere kırbaçlanacaktır. Ama mahkum öldürülmeyecektir. Çünkü hayat Tanrı'nın bir hediyesidir ve insanlar onun işlerine burnunu sokmamalıdır. Hiçbir insanın emrine dayanmadan sadece işlenen suçun karşılığı olması için verdiğim ceza adil bir karar olsun. Virata konuştuktan sonra davacılar saygılarının bir nişanesi olarak onun koltuğunun basamağını öptüler. Ama mahkum kasvetli bir sessizlikle onun gözlerine bakarken Virata şöyle dedi. Senin hafif bir ceza almanı sağlamak için bana sebepler göstermeni istedim ve iddialara karşı bana yardımcı olman için seni konuşmaya teşvik ettim. Lakin dudakların mühürlüydü. Hükmümde bir adaletsizlik varsa beni kıyamet gününe kadar suçlayamazsın. Zira bu cezayı sessiz kalmana bağlamalısın. Sana merhametli davrandığıma inanıyorum. Mahkum şöyle cevap verdi. Senden merhamet istemiyorum. Hangi merhamet benden tek bir nefesle aldığın hayatıma karşılık gelebilir? Senden hayatını almıyorum. Hayır, hayatımı alıyorsun. Hem de bu köylülerin zalim dedikleri kabilemin şeflerinden bile daha acımasız bir şekilde alıyorsun. Neden beni öldürmüyorsun? Bir sürü insan öldürdüm ama sen beni yıllar geçtikçe çürüyeceğim, yeryüzünün karanlığına bir ceset gibi gömüyorsun. Çünkü korkak yüreğin kan dökmeye korkuyor ve bağırsakların dirayetsiz. Senin yargın keyfi ve hükmün bir işkence. Can aldığım için öldür beni. Adil ölçüde ceza verdim sana. Adil ölçüde mi? Ama yargıç, ölçmenizin kriteri nedir? Kim sizi kırbaçladı ki kırbaç cezasının ne olduğunu biliyorsunuz? Yılları parmaklarınıza nasıl hapsettiniz de özgür bir yılla karanlıklar içerisinde yerin altında geçecek bir yılı kıyas ediyorsunuz? Hiç hapiste kaldınız mı ki ömrümden kaç baharımı aldığınızı bileceksiniz? Sen cahil ve adil olmayan bir adamsın. Ancak darbeyi hisseden kişi darbenin ne olduğunu bilir. Acıyı verenden çok acıyı çeken onun ne olduğunu ölçebilir. Kibrinle suçluyu cezalandırdığını sanıyorsun. Ama suçluların en büyüğüsün. Ben hayat aldığımda öfkemin esareti altındayım. Lakin sen soğukkanlı bir şekilde hayatımı benden elinin tartmadığı ve asla taşımadığın bir yükün ölçüsüne göre çalıyorsun. O yargıç koltuğundan aşağı in, yoksa başüstü yere çakılacaksın. Rastgele kararlar veren, cahil olmasına rağmen adaletin ne olduğunu bildiğini sanan cahil yargıç, o koltuktan in, yoksa hükmünle yaşayan insanlara ölüm vermeye devam edeceksin. Mahkumun bu gazap dolu sözleri dinleyenleri kaskatı kesmişti. Öfkeli seyirciler adamın üzerine atılmaya yeltendi, lakin Virata onları yeniden oturttu ve yüzünü mahkuma çevirip nazik bir şekilde, ''Burada söylediğim cezayı iptal etmeye gücüm yok. Umudum kaderin adil olur.'' dedi. Görevliler, zincirlerinden kurtulmaya çalışan mahkumu zapt etmeye çalışırken Virata yerinden kalktı ama birkaç adım sonra durup öfkeli gözlerini görmek için kararlı mahkuma doğru döndü. Virata, mahkumun gözlerinin tıpkı hainin çadırındaki ölülerin arasında bulduğu ve kendi elleriyle öldürdüğü büyük ağabeyinin gözleri gibi olduğunu titreyerek fark etmişti. O akşam Virata kimseye bir şey söylemedi. Mahkumun gözleri alevli bir ok gibi yüreğini dağlamıştı. Ev halkı Virata'nın o gece ta ki gün palmiyelerin arasından doğana dek evin çatı katında uykusuz bir şekilde dolandığını duydular. Gün doğarken Virata tapınağın kutsal havuzunda yıkandı. Doğuya dönüp dua etti ve sonra eve döndü. Sarı ipek bir tören cübbesi giydi ve evdekileri saygıyla selamladı. Ev halkı onun bu resmiyeti karşısında şaşırmışlardı ama kimse nedenini sormaya cesaret edemedi. Virata, günün her saati ne zaman isterse sorgusuz sualsiz girebileceği kralın sarayına tek başına gitti. Kralı yere eğilerek selamladıktan sonra bir dileği olduğunu göstermek için kralın eteğinin kenarına öptü. Kral ona candan gözlerle bakıp, "Dileğin elbiseme dokundu, arzunu söylemene gerek yok, olmuş bil," dedi. Virata başını kaldırmadan devam etti. "Beni yargıçlarınızın başı yaptınız. 6 yıl sizin adınıza adalet dağıttım ve artık adil bir şekilde hüküm verip veremediğimi bilmiyorum. Bana doğruluğa giden yolu bulabilmem için sessizlik ve dinlenerek geçirebileceğim 1 ay lütfedin. Bu süre zarfında size ve diğerlerine hizmet edemeyeceğim için beni bağışlayın. Adaletsizlikten uzak ve günahsız olarak yaşamak istiyorum." Kral şoke olmuştu. Lakin Virata'ya şöyle cevap verdi. "Yazık, 1 ay boyunca ülkem adaletten uzak kalacak. Yine de sana hangi yolu takip etmek istediğini sormayacağım. Umarım tercihin seni gerçeğe götüren yol olur." Virata minnettarlığının bir nişanesi olarak tahtın bir ayağını öptü ve son selamlamasını yaptıktan sonra kralın huzurundan ayrıldı, evine gitti, karısı ve çocuklarını çağırdı. "Bir ay boyunca beni göremeyeceksiniz. Bana veda edin ve soru sormayın. Evden gittiğimi görmemek için kendinizi odalarınıza kapatın. 1 ay geçene kadar beni aramayın." Sessizce onun emirlerini dinlediler. Virata siyahlara büründü, kutsal simgenin önünde dua etti ve rulo haline getirdiği palmiye yapraklarına uzun bir mektup yazdı ve gece yarısı sessizce evinden ayrıldı. Taş ocaklarının ve mahkumların bulunduğu büyük kayalığa gitti. Hasır bir sedirin üstünde uyuyan gardiyanı uyandırana dek kapıyı çaldı. "Adım Virata, baş yargıcım. Dün buraya getirilen mahkumu görmeye geldim." "Hücresi derinlerde efendim. Hapishanenin en karanlık yerinde. Sizi oraya götüreyim mi?" "Yeri biliyorum. Bana anahtarı ver. Uyuklamaya devam et. Yarın anahtarı kapının üzerinde bulacaksın. Bu gece beni gördüğünü kimseye söyleme." Gardiyan anahtarla birlikte bir meşale getirdi. Virata'nın işareti üzerine geri çekildi ve kendini sedirin üstüne attı. Virata, kemerli mahzeni kapatan bronz kapıyı açtı ve hapishanenin derinliklerine indi. 100 yıl kadar önce Rajputana kralları mahkumları bu kayanın içine hapsetmeye başlamışlardı. Gün geçtikçe her mahkum soğuk taşları daha derine kazarak gelecekteki mahkumlar için yeni hücreler yapmışlardı. Virata, kayalık kemerin içinden görünen ışıltılı yıldızlı gökyüzüne son bir kez baktı. Sonra kapıyı kapattı ve meşalesinin zayıf ışığının bir av hayvanı gibi atıldığı karanlığın, o rutubetli karanlığın onu sardığını hissetti. Yine de ağaçların hışırtısını ve maymunların gürültülerini duyabiliyordu. İlk merdivenin en alt basamağında hışırtı sesi çok uzaklardan duyuluyordu artık. Derinlere indikçe sessizlik sanki denizin derinliklerindeki gibi hareketsiz ve soğuktu. Taşlar sanki rutubet soluyordu. Yeryüzünün taze havasından eser yoktu ve daha derine indikçe ayak sesleri sessizliğin içinde daha da güçlü yankılanıyordu. Dağlı mahkumun hücresi yüzeyden 5 kat aşağıda, en uzun palmiye ağacından bile daha derindeydi. Virata içeri girdi ve karanlığı zar zor aydınlatan meşaleyi havaya kaldırdı. Yerde yatan adama doğru eğilip, "Beni tanıdın mı?" dedi. "Tanıdım. Sen kaderimi çizen ve onu ayaklarının altında ezen efendimsin." "Efendin değilim. Sadece kralın ve adaletin hizmetkarıyım. Buraya adalete hizmet etmek için geldim." Mahkum Virata'ya doğru kasvetli bir edayla baktı ve ''Benden ne istiyorsun?'' dedi. Uzun bir sessizlikten sonra Virata şöyle cevap verdi. ''Senin canını hükmümle acıttım ve sen de aynı şekilde beni sözlerinle kırdın. Kararımın adil olup olmadığını artık bilmiyorum. Ama dediklerinde doğruluk vardı. Zira hiç kimse bilmediği bir ölçütle bir başkasını yargılamamalı. Cahildim ve bunu memnuniyetle öğrendim. Yüzlerce insanı bu karanlığın merkezine gönderdim. Ne yaptığımı bilmeden bir sürü insana bu cezayı verdim. Artık bilmek, büyük bir şevkle öğrenmek istiyorum. Böylece daha adil olabilir ve tüm günahlarımdan arınmış bir şekilde kıyamete ulaşabilirim.'' Mahkum bu cevap karşısında sessiz kaldı. Zincirlerinin şangırtısının ötesinde her yer sessizdi. Virata konuşmaya devam etti. ''Seni acı çekmeye mahkum etmenin ne olduğunu bilmek istiyorum. Kırbaçlanmanın acısını kendi vücudumda hissetmek ve kendi ruhumda hapsedilmenin ne demek olduğunu öğrenmek. Bir aylığına senin yerine geçeceğim ve ne kadar kefaret ödenmesi gerektiğini öğreneceğim. Sonra kararlarımın ağırlığının farkına varmış bir halde yeniden yargıç koltuğumda adalet dağıtmaya devam edeceğim. Bu arada sen serbestsin. Sana aydınlık dünyaya açılan kapının anahtarını vereceğim ve geri dönmen şartıyla sana bir ay özgürlük tanıyacağım. Sonra bu karanlığın derinliklerinden yegane gerçek zihnime girmiş olacak.'' Mahkum taştan oyulmuş bir heykel gibi duruyordu. Artık zincirlerinin şakırtısı da duyulmuyordu. Bu bir ay boyunca sessiz kalacağına, hiç kimseyi affetmeyen intikam tanrıçasının üzerine içten yemin et. Ben de sana anahtarı ve giysilerimi vereceğim. Anahtarı gardiyanın kulübesinin dışına bıraktıktan sonra özgürsün. Ama ettiğin yemine bağlı kalarak bir ayın sonunda bu mektubu krala vereceksin. Böylece hapisten daha adil bir yargıç olarak çıkarak görevime devam edeceğim. Bu teklifimi yerine getirmek için en büyük tanrıların üzerine yemin eder misin?" Yerin derinliklerinden gelen ürkek bir sesle, "Yemin ederim," dedi. Virata, mahkumun zincirini çözdü ve kıyafetlerini çıkardı. "Bunu giy," dedi ve ekledi. "Kendi kıyafetini bana ver. Görevlinin seni tanımaması için yüzünü örtmelisin. Şimdi saçımı ve sakalımı kes ki beni kimse tanımasın." Mahkum, Virata'nın zorlayıcı bakışları altında titrek ve isteksizce onun dediklerini yaptı. Ardından uzun bir sessizlik hakim oldu. En sonunda kendini yere atıp içli içli ağlamaya başladı. "Efendim, benim için acı çekmenize dayanamam. Ben cana kıydım. Ellerim kana bulandı. Kararınız adildi." "Ne sen ne de ben hükmümün adil olup olmadığını bilebiliriz. Ama kısa süre sonra zihnim aydınlanacak. Hadi git. Ve yemin ettiğin gibi dolunay tekrar yükseldiğinde mektubu krala götür. O beni özgür bırakır. Zaman dolduğunda verdiğim kararlarımı bileceğim ve ondan sonra hükümlerim adaletsiz olmayacak. Git hadi." Mahkum diz çöküp yeri öptü. Kapanan kapı karanlığa gömüldü. Bir kez daha meşaleden gelen ışık bir boşluktan geçerek duvarların arasında parladı. Sonunda saatler gecenin içinde kaybolup gitti. Ertesi sabah hiç kimsenin tanımadığı Virata herkesin önünde kırbaçlandı. İlk kamçı sırtına indi, ağladı ama daha sonra dişlerini sıktığından dolayı sesi çıkmadı. 70. kırbaçta artık hissettiği acı azalmıştı. En sonunda ölü bir hayvan gibi onu taşıyıp hücresine götürdüler. Kendine geldiğinde hücresinde yatıyordu ve sanki kendini yanan közlerden bir yatağın üzerindeymiş gibi hissediyordu. Ama alnı serindi ve yabani otların kokusunu alıyordu. Gözlerini yarım açtığında gardiyanın karısının yanında olduğunu, alnını hafifçe serin bir bezle sildiğini gördü. Kadına daha dikkatli baktığında bakışlarındaki merhamet yıldızının parladığını gördü. Fiziksel eziyetin ortasında acının manasını şefkatli bir merhameti yaşayarak idrak ediyordu. Kadına gülümsedi ve azabını unuttu. Ertesi gün ayağa kalkabildi ve hücresinde volta atmaya başladı. Her adımda yeni bir dünyayı ayaklarının altında hissediyordu. Üçüncü gün yaraları iyileşmeye başlamıştı ve güç bedeniyle zihnine geri dönmüştü. Bundan sonra hiç kıpırdamadan oturdu ve taş çatıdan üzerine düşen su damlalarını sayarak zaman geçirdi. Büyük sessizlik, gençlik ve yaşlılık dönemlerimizi kapsayan ve hayatımızın binlerce günündeki gündüz ve geceleri birleştiren parçaları bir kez daha küçük parçalara bölmekteydi. Kimse onunla konuşmaya gelmedi ve sessiz bir karanlık kanına işlemişti. Yine de içinde türlü türlü güzel anılar canlanmıştı. Anılar, usulca bütün hayatının yansıdığı derin düşüncenin sessiz havuzuna aktılar. Bölük pörçük yaşadığı tecrübeler, nihayetinde bir bütüne kavuşmuştu. Kavrayışı, yansıtılmış dünyada dingin bir sezgi gibi hiç olmadığı kadar berraktı. Gün geçtikçe Virata'nın görüşü aydınlandı. Olgular karanlıkta şekillenerek ona nihai halleriyle görünmeye başlamıştı. Benzer bir şekilde kalp gözü de berraklaşmıştı. Tefekkürün naif hazzı, istemsiz bir şekilde hafızanın hayali görüntüsünün ötesine yayılan, değişen düşünce kalıpları arasında oynarken, mahkumun elleri de kayalık hücrenin duvarlarındaki bozukluklarla oynuyordu. Yalnız, kendi içine kapanıp, karanlıkta ve kendi doğasının samimiyetinin farkında olmadan çok biçimli kutsallığın gücünün farkındaydı. Hayal gücünün yarattığı yapıların arasında iradenin esaretinden kurtulmuş kusursuz bir özgürlükte, yaşamda ölü ve ölümde canlı olarak dilediği gibi dolaşabiliyordu. Geçen saatlerin endişeleri vücuttan kurtuluşun verdiği sakin bir sevinç içinde dağıldı. Her saat karanlığın derinlerine, yeryüzünün taşlı ve siyah köküne indiğini ama hiç olmadığı kadar da kendini yeni bir yaşamın oluşum evresinde hissediyordu. Belki bir toprak parçasını körü körüne kazan bir solucanın yaşamıydı ya da gövdesini yukarıya doğru çıkartmaya çalışan bir bitki, belki de benliğinin farkında olmayan soğuk, sessiz bir kaya parçasıydı. Virata, 18 gece boyunca İlahi bir mistisizmden gelen içten bir tefekküratın hazzına ulaştı. Şahsi iradesinden kurtuldu ve hayatın güdülerinden özgür kaldı. Kefaret olarak ödediği ceza onun kurtuluşu olmuştu. Günah ve intikam duygusunun, bilginin ebedi uyanıklığına tezat birer hayali kavram olduğunu anlamaya başlamıştı. Lakin 19. gece, dünyevi bir fikrin aklına kor bir iğne gibi saplanması nedeniyle uyanmıştı. Tüm bedeni korkudan sarsılıyordu ve parmakları rüzgarda uçuşan bir yaprak gibi titriyordu. Onu dehşete düşüren düşünce, mahkumun güvenilmez ve yeminine sadık olmayan bir kişi olma ihtimaliydi. Virata'yı hapiste unutabilir ya da onu eti kemiklerinden dökülene, ebedi bir sessizlikte dili sertleşinceye kadar binlerce gün hapishanede bırakabilirdi. Yaşama iradesi, bedeninden bir panter gibi atılıp vücudunu saran örtüyü parçalamıştı. Zamanın akışı, ruhunda kaldığı yerden akmaya devam etti. Böylece korkuları, umutları ve dünyevi varoluşun tüm kargaşalarını da kendisiyle beraber getiriyordu. Artık çok biçimli ve sonsuz kutsallığın düşüncesine odaklanamazdı. Sadece kendini düşünebilirdi. Gözleri gün ışığı için can atıyordu. Sert taştan geri tepen uzuvları zıplamak ve koşmak için geniş alanları arzuluyordu. Aklı, karısı, oğulları, evi, mülkleri gibi dünyanın parlayan cazibeleriyle doluydu. Bunlardan tam manasıyla zevk alınmalı ve akan sıcak kan gibi hissedilmeliydi. Bu saatten sonra o ana kadar ayaklarının dibinde sessizce yatan ve olaylara etkisiz bir şekilde sakin bir havuzun kara suları gibi yansıtan zaman, düşüncelerinin içinde büyümüş ve durmaksızın mücadele etmek zorunda kaldığı bir akıntıya dönüşmüştü. Tek arzusu, akıntıya boyun eğerek onu yüzen bir ağaç gibi önceden belirlenmiş özgürlük anına götürmesiydi. Fakat akıntı, onun ters istikametine yönelmişti. Saatlerce nefes nefese akıntıya karşı yüzmüştü. Çatıdan damlayan su damlalarının arasındaki sürenin sanki süresiz olarak uzamış olduğunu hissediyordu. Hücresinde sabırla yatamıyordu. Dağlı mahkumun kendisini unutarak bu sessizliğin bodrumunda onu kaderine ve çürümeye terk ettiği düşüncesi, Virata'nın kafesteki bir hayvan gibi dar hücresinde çaresizce dolaşmasına neden oldu. Hareketsizlik onu boğuyor, duvarlara kötü söz ve şikayetlerini yağdırıyordu. Kendini, tanrıları ve kralını lanetledi. Kanayan elleriyle kayaları parçaladı ve bayılana kadar kafasını hücrenin kapısına vurdu. Kendine geldiğinde bu hareketleri tekrarlamak için bir kez daha ayağa fırladı. Esaretinin 18. gününden dolunay çıkana kadar olan süreçte Virata'nın bedenini korku sarmıştı. Yemeden içmeden nefret etmişti. Zira vücudu endişe ve korkunun işkencesi altındaydı. Düşünmek imkansız hale gelmişti ama yine de su damlaları düşerken onları saymaya devam etmişti. Zira bitmez tükenmez zamanı alt etmek ve günleri geçirmek için başka bir seçeneği yoktu. O esnada sızlayan şakaklarındaki saçların beyazladığını dahi bilmiyordu. 30. gün karanlığın takip ettiği bir ses duyuldu. Sonra merdivenlerdeki ayak sesleri geldi. Kapı aralandı, hafif bir ışık göründü ve kral karanlıklar içindeki adamın önünde durdu. Onu sevgi dolu bir kucaklamayla selamladı ve şöyle dedi. Atalarımızın geçmişinde dahi görülmeyen bu erdemli davranışını öğrendim. Bu yaptıkların mazimiz üzerinde bir yıldız gibi parlayacak. Öne çık, böylece Tanrı'nın ateşi seni parıltısıyla aydınlatsın ve mutlu insanlar adil bir insanı görsünler. Virata elini gözlerine kapattı. Zira alışılmadık ışık acı vericiydi. Ayağa kalkarken sarhoş gibi sendeledi. Ancak hizmetkarların yardımıyla doğrulabildi ve kapıdan çıkarken şöyle dedi. Ey kral, benim adil bir insan olduğumu söylediniz. Ama şimdi tam olarak biliyorum ki, başkaları hakkında hüküm veren, onları yargılayan biri haksız ve zalimdir. Bu karanlık dehlizlerde benim hükmüm yüzünden çürümeye terk edilmiş insanlar var. Artık onların nasıl acı çektiklerini biliyorum. Kısas yasasının adaletsiz olduğunu anladım. Bu yüzden mahkumları serbest bırakın ve insanlara gitmelerini söyleyin. Çünkü onların tezahüratları beni utandırıyor. Kralın bir işaretiyle hizmetkarları kalabalığı dağıttı. Her yer bir kez daha derin bir sessizliğe büründü. Ardından kral şöyle dedi. Şimdiye kadar yargıç koltuğun saraya giden merdivenlerin en tepesindeydi. Ama geçmişteki yargıçlarda görülmemiş bir şekilde çektiğin acılar neticesinde öğrendiklerin seni daha bilge kıldı. Bundan sonra benim yanımda oturacaksın ki senin sözlerine kulak verip adaletinin bilgeliğinden içebileceğim. Virata talepkar bir halde kralın dizlerine kapandı. Beni görevimden uzaklaştırın. Artık doğru ve adil kararlar verebileceğimi sanmıyorum. Zira kimsenin kimseyi yargılayamayacağını biliyorum. Zira hiç kimsenin başka birini yargılayamayacağını idrak ettim. Ceza vermek insanlardan ziyade Tanrı'nın elindedir. Her kim ki kaderin yoluna müdahale ederse suç işlemiş olur. Geri kalan ömrümü günahlardan uzak bir şekilde yaşamak istiyorum. Öyleyse diye cevap verdi kral ve ekledi. Yargıçlarımın başı yerine benim baş danışmanım olacaksın. Benim yerime barışa ya da savaşa karar verecek, vergilendirme hususunda bana tavsiyelerde bulunacaksın. Böylece tüm girişim ve vaatlerime senin bilgeliğin rehber olacak. Virata yeniden kralın dizlerine sarıldı ve şöyle dedi. Bana güç vermeyin kralım. Zira iktidar eyleme geçirir. Ve hangi eylem adil olabilir ki? Ya da hangi eylem kader tarafından hüküm verilmiş olanı bozabilir? Savaşa karar verirsem ölüm tohumları dikmiş olurum. Her söylediğim sonrasını öngöremeyeceğim bir eyleme dönüşür. Söylediklerim eyleme dönüşür ve her eylemim önceden göremediğim bir öneme sahip olur. her türlü eylemden kendini uzak tutan ve yalnız yaşayan biri ancak adil ve haklı olabilir. Hiçbir zaman bilgeliğin yakınına dahi ulaşamadım. Ve hiç kimseyle konuşmadan burada kaldığım sürece hiç olmadığım kadar günahtan uzak durdum. Evimde huzur içinde yaşamama, tanrılara kurban vermekten başka bir hükme karışmadan günahsız bir şekilde yaşamama izin verin. Senin hizmetlerinden vazgeçmek istemem, diye cevap verdi kral. Ama kim bir bilgeyle tartışabilir ya da haklı bir adamın iradesine karşı çıkabilir? Dilediğin gibi yaşa. Sınırlarım içinde günahsız bir adamın yaşaması krallığım için bir onurdur. Hapishanenin kapısında ayrıldılar. Virata, güneşli havanın güzel kokusunu içine çekerek evine doğru yürüdü. Tüm görevlerinden uzaklaştığı şu andaki kadar daha önce kendini hiç böyle hafif hissetmemişti. Arkasında çıplak ayakların tiz sesleri geliyordu ve arkasını döndüğünde cezasını çekmeyi üstlendiği mahkumu gördü. O dağlı adam, Virata'nın ayak bastığı toprağı öptü, onu çekingen bir tavırla yere eğilerek selamladı ve ortadan kayboldu. Virata, ölü abinin gözlerine baktığından beri ilk kez gülümsedi ve yüreği sevinçli bir halde evine girdi. Eve döndükten sonra Virata bir süre çok mutlu yaşadı. Uyanışı, karanlığın yerine cennetin ışığına bakabileceği bir şükran duasıydı. Renkleri görebiliyor, güzel toprağın kokusunu soluyabiliyor ve sabahları ortaya çıkan tatlı müziği dinleyebiliyordu. Her gün nefes alıp özgürce hareket etmeyi yeni ve görkemli bir hediye olarak kabul ediyordu. Uhrevi bir sevgiyle ellerini kendi bedeninde, karısının yumuşak vücudu ve oğullarının güçlü bacaklarında gezdiriyordu. Tanrı'nın farklı hallerde onlarda zuhur ettiğini sevinçle idrak etmişti. Ruhu, daha önce hiç olmadığı kadar zarif bir gururla kanatlanmıştı. Tanrı'nın görünmez olarak zuhur ettiği insanlara düşmanca davranmamayı, kendi sınırlarını aşıp bir yabancının kaderine müdahale etmemeyi ilk kez başarmıştı. Sabahtan akşama kadar bilgeliğe dair kitaplar okuyor ve özverinin farklı hallerini deniyordu. Sessizlik meditasyonu, ruhun sevgiyle bütünleşmesi, fakirlere yardım ve Tanrı'ya adanmış bir ibadet. Sevinci katlanarak artıyordu. Konuşması en düşük hizmetçilerine karşı bile nazikti ve ev halkı ona her zamankinden daha fazla bağlıydı. Muhtaçlara yardım ediyor, kadersizleri teselli ediyordu. Çoğu insanın duası, o uyurken üzerinde geziniyor ve insanlar artık ona kılıcın ışığı ya da adaletin temeli demiyorlardı. Çünkü Virata artık nasihatin merkezi olmuştu. Sadece komşuları ona danışmıyordu. Artık o topraklarda yargıçlık yapmamasına rağmen, uzak diyarlardan yabancılar ona gelip anlaşmazlıklarını çözmesini istiyor ve onun sözlerini tereddütsüz yerine getiriyorlardı. Virata, nasihat etmenin komuta etmekten ve meditasyonun hüküm vermekten daha iyi olduğunu hissediyordu. Hayatının kusursuz olduğunu düşünüyor, yabancıların kaderi üzerinde zorlayıcı kararlar almamasına rağmen yine de birçok insanın kaderini yönlendiriyordu. Virata, hayatının en güzel günlerinin tadını çıkarıyordu. 3 yıl geçti ve 3 yıl daha. Zaman mutlu bir gün gibi hızla geçip gidiyordu. Virata'nın sahip olduğu nazik erdem her geçen gün arttı. Bir kavga hadisesinde arabulucu olması için ona başvurduklarında, yeryüzünde neden bu kadar çok çekişmenin olduğunu ve varoluşun tatlı kokusuyla hayatın geniş kaynaklarına insanların ulaşabilmesi bu kadar kolayken, neden ufak tefek kıskançlıklarla birbirlerine eziyet ettiklerini anlayamıyordu. Hiç kimseye imrenmiyor, hiç kimse de onu kıskanmıyordu. Evi, tutku dalgalarının ya da şehvetli arzu nehirlerinin el değmediği bir huzur adası gibi, hayat denizinin ortasında duruyordu. 6. sükunet yılında bir akşam, Virata yatağına girmek üzereyken sert çığlıklar ve gümbürtüler duydu. Yatağından fırladı ve oğullarının kölelerden birini dövdüğünü gördü. Adamı yere yatırıp ağzından kan fışkırana kadar deri bir kamçıyla kırbaçlıyorlardı. Virata, kurbanın gözlerinde bir kez daha öldürdüğü abinin gözlerini gördü. Hemen oğlunun kamçıyı tutan kolunu tuttu ve ona ne olduğunu sordu. Karışık cevaplardan anladığı kadarıyla görevi kayalıktaki pınardan su çekmek ve ahşap kovalarla eve getirmek olan bu kölenin, öğle sıcağında defalarca kez gidip gelmekten yorgun düştüğünü bahane ederek sürekli eve geç gelmesiydi. Her seferinde cezalandırılmıştı ve dün her zamankinden daha şiddetli cezalandırıldıktan sonra kaçmıştı. Virata'nın oğulları at sırtında onu takip etmişler ve nehri geçene kadar onu yakalayamamışlardı. En sonunda bir atın eğrine iple bağlayıp köleyi yarı sürükleyerek yarı koşturarak ayakları yara bere içinde eve getirmişlerdi. Hem kendisi hem de olayı korkarak izleyen diğer kölelerin iyiliği için ona ibretlik bir ceza veriyorlardı. Babalarının araya girdiği olay buydu. Virata köleye baktı. Avcısından ölümcül darbeyi bekleyen bir hayvan gibi gözlerini kocaman açmıştı ve o karanlık bakışların ardında Virata bir zamanlar kendisinin yaşadığı o dehşeti sezmişti. Oğullarına, "Adamı serbest bırakın," dedi ve ekledi. "Günahının bedelini ödedi." Köle, efendisinin ayaklarının önündeki toprağı öptü. İlk defa oğulları, babalarından öfkeyle ayrıldılar. Virata odasına döndü. Bilinçsizce alnını ve ellerini yıkadı. Soğuk suyun bedenine değmesiyle ne yaptığının farkına vardı. Kayalıklardaki hapishaneden ayrıldığından beri ilk defa hüküm verdiğini ve bir başkasının kaderine karıştığını anladı. Yine bu 6 yıl boyunca ilk defa uyuyamadı. Karanlıkta uyanıkken kölenin dehşet verici gözlerini ya da onlar öldürdüğü kardeşinin gözleri miydi, gördü. Oğullarının kızgın gözlerini hatırladı ve tekrar tekrar çocuklarının bu hizmetçiye bir haksızlık yapıp yapmadıklarını düşündü. Görevindeki önemsiz bir ihmal yüzünden evinin kumlu avlusu kanla ıslanmıştı. O küçük ihmal yüzünden kamçı ucu tenine değmişti ve bu yanlışı yapmak akrepler gibi kendi sırtına işkence çektiren kamçı darbelerinden çok daha derin bir şekilde onu yaralamıştı. Doğru, o akşam şahit olduğu ceza bir asilin değil, kralın kanunlarına göre doğumundan itibaren bedeni efendisine ait olan bir kölenin başına gelmişti. Fakat kralın kanunu Tanrı'nın nazarında doğru muydu? Bir insan bedeninin bir başka insanın mutlak iradesine geçmesi Tanrı'nın gözünde doğru olabilir miydi? Ve bir köleye zarar veren ya da onu yok eden biri Tanrı'nın karşısında suçsuz olabilir miydi? Virata yatağından kalkıp bir mum yaktı ve bir çare bulabilmek için Bilgeler kitabına baktı. Aslında kastlar ve mülkler hakkında insanların koyduğu resmileşmiş ayrımlar hususunda malumat bulmuştu. Lakin hiçbir yerde varoluşun çok katmanlı yapısına dair sevginin gereksinimlerini yerine getirmek adına tek bir kelam yoktu. Daha hevesli bir şekilde bilgeliğini konuşturdu. Zira daha önce bir soruna çare bulmak için ruhu hiç bu kadar istekli olmamıştı. Ama kandildeki mum alevi bir anlığına titredi ve sonra hepten söndü. Karanlık onunla duvarların arasına düştüğünde, Virata garip bir şekilde kendi evinin odası yerine, uzun zaman önce kaldığı ve özgürlüğün insanlığın en temel hakkı olduğunu, kimsenin bir başkasını bırak ömür boyu tek bir yıl bile esir etmeye hakkı olmadığını öğrendiği zindanında olduğunu korkarak fark etti. Ancak Virata, bu köleyi kendi iradesinin görünmez sınırlarında hapsetmişti. Bu köleyi kendi kararlarıyla zincirlemişti. Böylece kast sınıfında en alt tabakada yer alan bu insan, özgürlüğe tek bir adım dahi atamayacaktı. Oturup bu meseleyle kafa patlatırken, yavaş yavaş net düşünceler zuhur etti. Çok yükseklerden, ilahi bir ışığın içinde aydınlanmasına kadar ufkunun genişlediğini hissediyordu. Kendisini suçlu görüyordu, zira arkadaşlarını köle olarak adlandırmış, onları kendi iradesine tabi etmişti ve bunların hepsini ebedi olan Tanrı'nın buyruklarından ziyade kırılgan bir insan yapısı olan kanunla yapmıştı. Dua etmek için yere eğildi. Binlerce silüete sahip olan Tanrım, bana senin iradeni taşıyan haberciler gönderdiğin ve beni günahlarımdan arındırıp iradenin görünmez yoluna daha da yaklaştırdığın için sana şükürler olsun. Her an karşıma çıkan, sürekli bana görünüp bana ızdırap veren ölümsüz abimin, beni suçlayan acılı gözlerinde onları görmem için bana güç ver. Böylece hayatımı günahtan arındırıp nefes alabilirim. Virata'nın yüzü yeniden güldü. O gece aydınlanmış bir haleti ruhiye içinde, yıldızların beyaz ışıklarının tadına varmak ve şafaktan önce esen rüzgarın kokusunu içine çekmek için dışarı çıktı. Bahçeden geçip nehre indi. Güneş doğudan doğduğu sırada kutsal nehre girdi ve sabah ayini için toplanmış olan ev halkına katılmak üzere eve döndü. Onların nazik bir gülümsemeyle selamladı, kadınlara çekilmelerini işaret etti ve sonra oğullarına dönüp şunları söyledi. Biliyorsunuz, yıllardır tek bir amacım oldu. Adil ve doğru bir adam olmak ve bu dünyada günahtan uzak bir yaşam sürmek. Dün canlı bir insanın kanı evimin avlusuna aktı. Bu kanın vebalini almamak ve evimin çatısı altında yaşanan bu hatayı telafi etmek istiyorum. Önemsiz bir olay yüzünden acımasızca cezalandırılan bu köle, bu saatten itibaren özgürdür ve istediği yere gitmekte serbesttir. Böylece mahşer günü sizin ve benim aleyhime tanıklık edemeyecektir. Oğulları Virata'nın kararını sessizlikle karşıladı. Lakin onların sessizliğinde düşmanlık olduğunu fark etmişti. Cevap vermiyorsunuz. Sizin fikrinizi duymadan iradenize karşı bir şey yapmak istemiyorum. Bir suçluyu özgür kılmak, onu cezalandırmak yerine ödüllendirmek istiyorsun, dedi en büyük oğlu. Evde bir sürü hizmetçi var. Birinin gitmesi sorun olmaz. Lakin bir eylem kendi sınırlarının ötesinde etki bırakır ve artık zincirdeki bir halkadan ibarettir. Bu adamı serbest bırakırsan, ayrılmak isteyen diğerlerini nasıl esaret altında tutabilirsin? Eğer hayatımdan çıkmak istiyorlarsa gitmelerine izin vermem gerek. Kimsenin kaderini tayin etmeyeceğim, çünkü başkasının kaderini yönlendiren günahkardır. Ortanca oğlu, yasaları çiğniyorsun, diye söze girdi. Bu köleler bize ait. Tıpkı topraklarımızın içinde büyüyen ağaçlar ve o ağaçlardaki meyvelerin bizim oldukları gibi. Sana hizmet ettikleri sürece sana bağlılar ve sen de onlara bağlısın. Bozmaya çalıştığın düzen, binlerce yıl öncesine giden geleneksel kaidelerin bir parçası. Köle kendi hayatının efendisi değil, sadece efendisinin hizmetçisidir. Tanrı'nın bize lütfettiği tek bir hak var. O da ilahi nefesiyle hepimizin içine üflediği yaşama hakkıdır. Beni cesaretlendirmeniz iyi oldu. Zira kendimi günahtan arındırdığımı düşünürken hala gaflet içindeymişim. Tüm bu yıllar boyunca başkalarının hayatlarını çalmışım. En sonunda dürüst bir adamın insanları yaratıklara dönüştürmemesi gerektiğini açık bir şekilde görüyorum. Kendimi günahlardan arındırmak için hepsini serbest bırakacağım. Oğulları kaşlarını meydan okurcasına çattılar. En büyüğü aksi bir şekilde şöyle cevap verdi babasına. Pirinçleri kurutmadan onları tarlalarımızda kim sulayacak? Kim sığırları otlatacak? Senin geçici hevesin yüzünden biz hizmetçilik mi yapacağız? Sen bile hayatın boyunca hiç angarya bir işte çalışmadın. Hayatını başkalarının emeği üzerinden geçirdiğin için rahatsız olmadın. Üzerinde yattığın sedir minderde bile bir başkasının teri var. Bir köle sen uyurken serinlemen için yelpaze sallamak zorundaydı. Şimdi birdenbire kendi kanından olan oğulların dışında herkesi serbest bırakıyorsun. Öküzlerin boyunduruklarını çıkarıp pulları da kendimize takmamızı ister misin? Böylece hayvanları da özgürleştirebilirsin. Bu dilsiz hayvanlarda da Tanrı'nın nefesi var. Kadim olan kaidelere dokunma. Zira bunlar da Tanrı'nın üflediği emirlerdir. Toprak dahi meyvelerini iradesi dışında verip onları sadece kuvvetin büyüsüne bırakır. Dünyanın yasası kuvvettir ve biz ondan kaçamayız. Fakat ben bu düzene karşı geleceğim. Belki haklı değilim ama hayatımı dürüst bir şekilde yaşamak istiyorum. Güç her şeydir. İster bir insana ya da hayvana, istersen toprağın hoşgörüsüne sahip ol. Eğer sen efendiysen, aynı zamanda hükümdar da olmalısın. Sahip olanlar insanların kaderlerini de tayin etmek zorundadır. Virata, ama ben kendimi günaha bağlayan her şeyden arınmak istiyorum. Bu yüzden köleleri serbest bırakmanızı ve gerektiği kadar çalışmanızı emrediyorum, dedi. Oğlanların gözleri parladı ve öfkelerini zor kontrol edebildiler. En büyükleri şöyle cevap verdi. Bize hiçbir insanın iradesine boyun eğmememizi söylerdin. Günaha düşmemek için kölelerine emir vermeyeceğini söylemekle birlikte emirler yağdırarak hayatımızı altüst ediyorsun. Tanrı'nın önünde ve insanlığa karşı hangi kaidelere göre haklı oluyorsun? Virata uzun süre cevap vermedi. Başını kaldırdığında oğullarının gözlerindeki hırs ateşini gördü ve o hırs ruhunu daralttı. Nazik bir şekilde şöyle dedi. Bana iyi bir ders verdiniz. Sizi her ne şekilde olursa olsun zorlamamalıyım. Evi ve diğer mülkleri alın. İstediğiniz gibi aranızda paylaştırın. Bundan sonra bu evin içindeki günahların bir parçası olmak istemiyorum. Sen hakikati söyledin. Kuralları koyan başkalarının özgürlüğünü de elinden alır. Ama en kötüsü kendi iradesinin kölesi olur. Günahtan uzak yaşamak isteyen birinin ne evi olmalı ne de başkalarının kaderini tayin etmelidir. Başkalarının emeği üzerinden geçinmemeli ve onun ihtiyaçlarını karşılamak için ter dökenleri sömürmemelidir. Kadınlara karşı bedeni şehvetlerden ve doyumsuzluk gibi bir mevhumdan uzak olmalıdır. Tanrı'yla yaşamak için yalnız kalmalıdır. Sadece sıkı çalışanlar Tanrı'yı hissederler. Yok olanlar ve yoksullar Tanrı'yı tam olarak hissederler. Kendi evimde olmaktansa, görünmez olanın yanında ona yakın olmayı tercih ederim. Günahtan uzak bir şekilde yaşamayı arzuluyorum. Evi alın ve eşit şekilde aranızda paylaşın. Virata arkasını döndü ve gitti. Çocukları hayretler içinde kalmıştı. Bedeni olarak açgözlüklerini tatmin etmenin mutluluğunu yaşıyorlardı ama ruhen utanç içindeydiler. Gece yarısı Virata yola çıkmaya hazırdı. Bir asa, bir dilenci tası, çalışmak için balta, azık için biraz meyve ve üzerinde bilgelerin yazıları olan palmiye yaprakları. Elbisesini dizlerinin üzerine çekip, karısı, çocukları ve evdeki diğer insanlarla vedalaşmadan sessizce evden ayrıldı. Bütün gece yürüyerek o korkunç uyanış anında kılıcını attığı nehre ulaştı. Nehrin sığ yerinden geçerek hiç kimsenin yaşamadığı ve toprağa sabanın değmediği nehrin en ücra kıyısına doğru gitti. Şafakta yıldırımın yaşlı bir mango ağacına çarpması nedeniyle çıkan yangında ormanın yanmış olan boş kısmına geldi. Nehir geniş bir kavisle tam o noktanın önünden ağır ağır akıyor, sayısız kuş onun serin sularından korkmadan su içiyordu. Ağaçlar arkada gölge verirken nehir ön tarafta açık bir manzara sunuyordu. Yıldırım düşmesi sonucu etrafa saçılan ağaçlar yerdeki çalı parçalarıyla birleşmişti. Virata yerdeki parçalarla bu boş araziye bir kulübe yapmaya karar verdi. Geri kalan hayatını burada, insanlardan ve günahtan uzak bir şekilde tamamen tefekkür etmeye ve duaya adayacaktı. Kulübeyi inşa etmesi 5 gününü almıştı. Zira elleri ağır işte çalışmaya alışık değildi. Bittiğinde bile hala yapması gereken angarya işler vardı. Yemek için meyve aramak zorundaydı. Orman gibi düzenlenmesinin imkansız olduğu bir yerde yaşamak için çok çalışması gerekiyordu. Geceleri ormanda sinsice dolaşan aç kaplanlardan korunmak için kulübenin etrafını kazıklı çitle çevirmeliydi. En azından insanoğlunun gürültülerinden uzaktı ve bu gürültüler huzurunu bozamıyordu. Günler tıpkı nehrin suları gibi huzurla akıp gidiyor, bitmeyen bir bahar mevsimi gibi her şey sürekli yenileniyordu. Kuşlar bu yeni gelinin sessiz işlerinden korkacak bir şey olmadığını gördü ve kısa süre sonra kulübenin çatısına yuva yaptılar. Virata, büyük çiçeklerin tohumlarını yere serperek meyveleri kuşlara yemek olarak vermişti. Yavaş yavaş onunla dost olan kuşlar, o çağırır çağırmaz hemen palmiye ağaçlarından uçup geliyorlardı. Virata onlarla oynuyor, kuşlar Virata'nın onlara dokunmasından korkmuyorlardı. Bir gün, ormanda bacağını kırdığı için çocuk gibi ağlayan yavru bir maymun buldu. Onu yerden alıp kulübesine getirdi ve maymun iyileşene kadar onu eğitti. Maymun uysaldı. Onun her yaptığını taklit ediyor ve sadık bir şekilde ona hizmet ediyordu. Böylelikle etrafı nazik canlılarla kuşatılmıştı. Ama hayvanların içinde de tıpkı insanlar gibi güçlü olmak dürtüsü ve kötülüğün uyuduğunu asla unutmuyordu. Timsahların nasıl birbirlerini ısırıp birbirlerine hiddetle saldırdıklarını görmüş, kuşların nehirden nasıl balıkları yakaladıklarını ve yılanların nasıl kuşları sarıp boğduğuna tanıklık etmişti. Virata, ölüm tanrıçasının bu korkunç imha zincirinde dünyada güçlü olanın tabii olarak üstün olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yine de bu mücadelelerin sadece bir gözlemcisi olmak, yıkımın ve kurtuluşun genişleyen çemberinin ortasında suçsuz olmak iyi bir şeydi. Bir yıl ve aylarca tek bir insan yüzü görmedi. Sonra bir gün bir avcı, filin ayak izlerini takip ederek filin karşı kıyıda su içtiği yere kadar geldi. Avcı muhteşem bir manzarayla karşılaşmıştı. Akşamın sararmış aydınlığında beyaz sakallı bir adam küçük kulübenin önünde oturuyordu. Kuşlar kafasının üzerine tünemiş, ayaklarının dibinde bir maymun onun için bir taşla fındık kırıyordu. Ama adam rengarenk papağanların olduğu ağaçların tepesine bakıyordu. Adam onları eliyle çağırdığında altın bir bulut gibi aşağı doğru kanat çırpıp onun ellerine konmuşlardı. Avcı, bir aziz hakkında yazılan bir mucizeyi hatırladı. Hayvanlar onunla insan sesiyle konuşur ve bastığı yerde çiçekler açar. Dudaklarıyla yıldızları toplar ve nefesiyle ayı uzaklara üfler. Avının izini sürmekten vazgeçen avcı, gördüklerini anlatmak için aceleyle şehre döndü. Ertesi gün meraklılar, bu mucizeyi görmek için nehrin karşı kıyısına geldiler. Kısa sürede daha fazla insan, hatta Virata'yı tanıyan birine varıncaya kadar, bu harika manzaraya tanık olmak için kıyıya akın ettiler. Bu havadis, o kadar uzak ve geniş bir coğrafyaya yayıldı ki, sadık hizmetkarını çok özleyen krala ulaştı. Kral, 28 kürekçinin tekmil olduğu bir tekne hazırlanmasını emretti. Virata'nın kulübesine varana kadar, teknedeki kürekçiler kuvvetle küreklere asıldılar. Karaya çıkan kral için yere bir halı serildikten sonra, kral bilgenin yanına yaklaştı. Virata, 18 aydır insan sesi duymamıştı. Misafirini çekingen bir edayla karşıladı. Hükümdarı selamlama teamülünü unuttuğundan sadece "Kralım, gelişiniz büyük bir lütuf" diyebildi. Kral onu kucaklayarak şöyle dedi: "Yıllarca senin mükemmeliyete doğru gelişimini izledim ve dürüst bir adamın nasıl yaşadığını öğrenmek için bu ender mucizeyi kendi gözlerimle görmek için geldim." Virata başını eğdi ve şöyle dedi: "Tüm bildiğim, insanoğluyla nasıl yaşanacağını öğrenemediğim. Sadece bu şekilde tüm günahlardan uzak kalabildim. Yalnızlık, insana kendini tanımak dışında hiçbir şey öğretmiyor. Yaptığım şeyin bilgelik olup olmadığını, hissettiğim şeyin mutluluk olup olmadığını bilmiyorum. Ne nasihat verecek, ne de öğretecek bir şeyim var. Anladım ki, yalnızlığın bilgeliğiyle dünyanın bilgeliği, tefekkürle hareket kanunları birbirlerinden çok farklı. Ama sadece dürüst bir adamın bir şeyler öğrenmek için nasıl yaşadığını görüyorum," dedi kral. "Yüzüne baktığımdan beri içim masum bir sevinçle doldu. Daha fazla bir şey sormama gerek yok." Virata tekrar eğildi ve kral yine onu kucakladı. "Krallığımda yerine getirebileceğim herhangi bir dileğin ya da ailene götürmemi istediğin bir haber var mı?" Hiçbir şey artık benim değil efendim. Ya da yeryüzündeki her şey benim. Evlerin içinde bir evim olduğunu ya da çocukların arasında çocuklarım olduğunu unuttum. Evsiz birinin yuvası dünyadır. Hayattan tüm bağlarını koparıp sınırları aşan bir insan tüm yaşamı kucaklar. O masum olan barışa sahiptir. Tek dileğim hayatımın dünyada günahtan arınmış olmasıdır. Elveda o zaman. Dualarında beni de düşün. Tanrı'yı düşünüyorum ve böylece sizi ve onun bir parçası olan ve onun nefesiyle soluklanan tüm dünyayı düşünmüş oluyorum. Kralın teknesi nehirden aşağı doğru hareket etti. Köşesine çekilen Virata'nın bir daha insan sesi duyduğundaysa üzerinden aylar geçmişti. Virata'nın namı bir kez daha kanatlanıp beyaz bir doğan gibi ta uzak ülkelere ulaşmıştı. En uzak köylerde ve deniz kıyısındaki kulübelerde evini ve topraklarını terk edip inziva hayatı yaşayan bir bilgeyle ilgili haberler duyuldu. Şimdi ona Erdem'in dördüncü adı verildi. Yalnızlık yıldızı. Mabetlerde rahipler onun feragatini övdü, kral hizmetkarlarına ondan bahsetti ve ne zaman bir yargıç hükmünü bildirse şunu ekledi. Hükmüm artık tamamen Tanrı için yaşayan ve tüm bilgeliklere sahip Virata'nın sözleri gibi adil olsun. Sıklıkla ve yıllar geçtikçe daha da sık bir şekilde eylemlerinin adaletsiz ve yanlış olduğunu gören ve kibirli bir yaşam sürdüğünü hisseden insanlar, evini barkını terk edip mülklerini dağıttıktan sonra ormanın derinliklerine gidiyor, Virata gibi bir kulübe yaptıktan sonra kendini Tanrı'nın hizmetine adıyordu. İbretlik hadiseler yeryüzündeki en güçlü bağdır. Her fiil diğerinde doğruluk arzusunu uyandırır. Bu, rüyalardan uyanıp şiddetli bir eyleme dönüşen bir iradedir. Bu şekilde uyananlar yaşamlarındaki boşluğun farkına varmış ve ellerini boyayan kanı ve ruhlarına çarpan günahı görmüşlerdir. Neticede isyan edip yalnızlığa doğru yürümüş ve sadece vücutlarına ihtiyaç duydukları kadarıyla yetinerek kendilerini ebedi bir tefekküre bırakmışlardır. Meyve toplamak için dolaşırken, tesadüfen karşılaştıklarında yeni bağlar kurmamak için birbirlerine tek söz etmezler ama candan bir gülümsemeyle ruhları huzur içinde birbirlerini selamlardı. Halk bu ormana mütedeyyinlerin ikametgahı adını verdi. Avcılar bu mabedi kıyımlarla kirletmekten korktukları için asla bu ormana yanaşmadılar. Bir sabah Virata ormanda yürürken yerde hareketsiz yatan bir keşişi gördü. Onu kaldırmak için eğildiğinde ruhu bedeninden ayrılmıştı. Virata ölünün gözlerini kapadı, bir dua mırıldandı ve onu çalılıktan dışarıya taşımaya çalıştı. Son yolculuğuna tamamen arınmış bir halde uğurlanması için bu kardeşine cenaze töreni yapmaya niyetlenmişti. Lakin sadece meyveden oluşan kısıtlı beslenmesi onu güçsüz bırakmıştı. Yardım istemek için nehrin sığ geçidinden karşıya geçti ve en yakın köye gitti. Köylüler, yalnızlık yıldızı adını verdikleri bu yüce şahsiyeti gördüklerinde, arzusunu hemen yerine getirmek için etrafına nazikçe toplandılar. Virata oradan dönerken, kadınlar önünde secde ettiler. Çocuklar ayakta durdu ve onun sessiz yürüyüşünü hayretle izlediler. Erkekler bu aziz ziyaretçilerinin elbisesini öpmek ve onun hayır duasını almak için evlerinden dışarı çıktılar. Virata, hoşnut bir gülümsemeyle bu nazik insan dalgasının arasından geçerken, insanlara karşı duyduğu saf ve coşkulu sevgiden artık onları kendisine bağlayan hiçbir bağın olmadığını hissetti. Ama köyün en mütevazı evine yaklaştığında, her yerde ona yaklaşan herkesin cana yakın selamına nazikçe karşılık vermiş olmasına rağmen, bu kulübedeki kadının gözlerine baktığında, bakışlarında büyük bir kin ve nefret olduğunu gördü. Korkuyla geri çekildi. Zira yıllar önce unuttuğu, öldürdüğü abinin kendisini katı bir şekilde suçlayan bakışlarıyla karşılaşmış gibiydi. Bu yalnız geçen yıllar boyunca, ruhu kin ve nefreti unutmuştu. Bu yüzden bu nefret dolu bakışı yanlış anladığına dair kendini inandırmayı denedi. Fakat yeniden baktığında gözlerin hala ona kin dolu baktığını gördü. Kendini toparlayıp kulübeye doğru yöneldiğinde kadın koridora doğru geri çekilmişti. Ama karanlık bir kuytudan tıpkı ormandaki bir kaplanın ateşli gözlerindeki vahşilikle ona dik dik bakmaya devam ediyordu. Virata cesaretini topladıktan sonra, "Daha önce görmediğim bu kadını nasıl incitmiş olabilirim? Neden bana karşı bir nefret besliyor? Bir hata olmalı. Bunu açığa çıkarmalıyım," dedi. Kapının önüne kadar geldi ve kapıyı çaldı. İçeriden cevap gelmedi. Ama halen esrarengiz kadının düşmanca bakışlarını hissediyordu. Kapıya sabırla bir kez daha vurdu. Biraz bekledikten sonra bir dilenci gibi kapıyı yeniden çaldı. Kimse cevap vermedi. Ancak kadının düşmanca bakışlarını hala hissedebiliyordu. Sabırla bir kez daha çaldı kapıyı, bir süre bekledi ve bir dilenci gibi yeniden çaldı. Uzun bir süre sonra kadın kararsız adımlarla kapıya geldi. Gözleri hala karanlık ve düşmancaydı. Kadın, "Benden daha ne istiyorsun?" diye Virata'ya bağırdı. Kadının ayakta durmak için kapının eşiğini tuttuğunu gördü. Kadın öfkeden titriyordu. Yine de Virata kadının yüzüne baktığında yüreğine su serpildi. Bu kadını daha önce hiç görmediğinden emin oldu. Genç bir kadındı ve Virata da uzun yıllardır insanların içinde değildi. Yolları asla kesişmemişti. Bu yüzden kadına hiçbir şekilde zarar vermiş olamazdı. "Sizi huzurla selamlamıyorum, yabancı kadın," dedi Virata ve "bana neden nefret dolu gözlerle baktığını sormak istiyorum. Senin düşmanın mıyım? Sana zarar mı verdim?" "Bana zarar mı verdin?" Kadın alaycı bir eda ile gülümsedi. "Bana nasıl zarar verdin? Çok küçük, önemsiz bir şey. Evim doluydu ve sen onu boşalttın. Sevdiğimi benden çaldın. Beni diri diri mezara gömdün. Git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Yoksa öfkeme hakim olamayacağım." Virata yeniden kadına baktı. Kadının gözleri öyle çıldırmıştı ki kadını yalnız bırakması gerektiğini düşündü. Geri dönerken sadece şunları söyledi. "Sandığın kişi ben değilim. Ben insanların olduğu yerlerden çok uzakta yaşıyorum ve kimsenin kaderinde dahlim yok. Gözlerin beni tanıyamaz. Beni başkasıyla karıştırıyorsun." Ama kadın arkasından nefretle bağırdı. "Herkesin bildiği gibi seni tanıyorum. Sen Virata'sın. Yalnızlık yıldızı dedikleri, Erdem'in dört adıyla övdükleri. Ama ben seni övmeyeceğim. Ağzımdan çıkan kin dolu sözler, yaşayan son yargıca ulaşana kadar seni suçlayacak. Gel, madem ne yaptığını soruyorsun, gel de ne yaptığını gör." Kadın hayretler içinde kalmış Virata'nın kolundan tutup onu eve sürükledi ve alçak tavanlı karanlık bir odanın kapısını açtı. Odanın köşesinde bir hasırın altında hiç kıpırdamadan duran bir şeyi gösterdi. Virata örtüyü kaldırdığında titreyerek geri çekildi. Orada ölü bir erkek çocuğu yatıyordu. Tıpkı ebedi abinin suçlayan gözleri gibi ona nefretle bakan bir çocuk. Yanında duran kadın acıyla doğruldu ve şöyle dedi. "O üçüncü çocuğumdu. Rahmimin son meyvesiydi. Ve sen tıpkı diğerleri gibi onu da katlettin. Tanrıların hizmetkarı, aziz diye çağrılan Virata." Virata itiraz etmek için ağzını açtığı sırada kadın bir kez daha patladı. "Bu boş odaya, boş sandalyeye bak. Burada kocam Paratika günden güne beyaz keten dokurdu. Çünkü bu topraklarda ondan daha becerikli başka bir dokumacı yoktu. İnsanlar uzaklardan gelip ona sipariş verirlerdi. Ve onun işi bizim hayatımızdı. Günlerimiz neşe doluydu. Çünkü Paratika şefkatli ve aynı zamanda çok çalışkan bir adamdı. Kötü arkadaşlıklardan kaçınır, sokaktaki boş gezenlerden uzak dururdu. Ondan üç çocuk doğurdum. ve onları bir gün babaları gibi şefkatli ve namuslu olmaları inancıyla büyüttük. Sonra bir avcı geldi. Keşke köye hiçbir zaman gelmeseydi. Paratika ondan Tanrı'ya hizmet etmek uğruna tüm dünyevi hazlardan vazgeçmiş, evini ve diğer mülkleri terk etmiş bir adamın olduğunu öğrendi. Avcı, o adamın kendi elleriyle bir kulübe yaptığını söyledi. Paratika, gün geçtikçe daha düşünceli ve sessiz olmaya başladı. Geceleri tefekkür ediyor ve az konuşuyordu. Bir gece uyandığımda, onun evi terk ettiğini ve Tanrı'ya ibadet etmek için senin yaşadığın ve insanların, mütedeyyinlerin mabedi dedikleri ormana gittiğini gördüm. Fakat o, kendini düşünürken, bizi ve onun emeği sayesinde yaşadığımızı unuttu. Sefalet bize uğradı. Çocuklar ekmeğe muhtaç kaldı. Ve iki oğlum peşi sıra öldü. Bugün son oğlum da senin yüzünden öldü. Paratika'yı yanlış yola sen ittin. Sen Tanrı'nın gerçek yüzüne yaklaşmış olabilirsin. Ama benden olan üç çocuk kemiğe döndü. Kuşları besleyerek tüm azaplardan uzak yaşarken seni kibre düşmüş mahluk, seni ilahi yargının karşısında küçük bedenlerin çektiği azapların sızısıyla suçladığımda yaptıklarının hesabını nasıl vereceksin? İşinde gücünde günahsız çocuklarını besleyen ve ailesine bağlı dürüst bir adamı baştan çıkarmanın ya da çevresini terk ederek Tanrı'ya daha yakın olacağı gibi hurafe inançlarla bir adamı kandırmanın günahını nasıl vereceksin? Virata'nın rengi atmıştı. Dudakları titreyerek şöyle dedi. Tercihimin başkalarını tahrik edeceğini hiç düşünmemiştim. Yolum yalnızlığı ifade ediyordu. Senin hikmetin nerede ey bilge? Çocuklar bile bütün fiillerin Tanrı'dan olduğunu, hiç kimsenin sorumlulukları terk edip hareketten kaçamayacağını bilirken sen nasıl bilmiyorsun? Aklın o kadar kibirle dolu ki, kendi düşüncelerinin yegane doğru olduğunu sanıp, bunları insanlara dikte edebileceğini sandın. Ama bil ki, senin için tatlı olan, benim için acıya dönüştü. Hayatın, bu çocuklarımın ölümüne vesile oldu. Virata bir süre düşündü ve sonra kadının sözlerine onay verircesine kafasını eğdi. Söylediklerin doğru ve görüyorum ki, acının tek çığlığında bile bilgelerin tüm bildiklerinden fazla gerçeklik var. Bildiğim her şeyi talihsizlikler sayesinde öğrendim. Gördüklerimin ise ölümsüz kardeşimin gözlerinde beliren, acı çekenlerin bakışlarında bana gösterilen manadır. Gerçekten de Tanrı'nın karşısında sandığım gibi alçak gönüllü olamadım. Her zaman kibirliydim. Bunu şu an içimde doğan üzüntü sayesinde idrak ettim. Hareketsiz kalan insanın dahi yeryüzünde sorumluluğu devam etmektedir. Onun yolunu takip eden kardeşleri arasında yalnız yaşıyor olsa da. Senden beni affetmen için tekrar yalvarıyorum. Ormandaki yaşamımı terk edeceğim. Umarım Paratika geri döner ve tıpkı geçmişte olduğu gibi hayatınıza yeni bir can katar. Bir kez daha öne doğru eğildi ve kadının elbisesinin kenarına dudaklarıyla dokundu. Kadının zihnindeki tüm kin ve nefret kaybolmuştu. Hatta şaşkınlık dolu gözlerle Virata'nın gidişini izledi. Virata kulübesinde bir gece daha geçirdi. Bir kez daha gökyüzünün derinliklerinde beyaz alevleriyle gün batımında ortaya çıkan ve şafakta solan yıldızları izledi. Bir kez daha kuşlarını yemlemek için çağırdı ve onları okşadı. Sonra yıllar önce getirmiş olduğu eşyalarını ve kasesini alıp şehre döndü. Kutsal adamın keşiş kulübesini terk edip bir kez daha şehrin kapılarında görüldüğü haberleri yayıldı. İnsanlar ender ve harikulade olan bu manzarayı görebilmek için kapılara akın etmesine rağmen birçoğu bu adamın geri dönüşünün ilahi açıdan felaketlerin bir işareti olduğunu düşünüyor ve korkuyorlardı. Virata, saygı duvarları arasında yaşıyormuşçasına ilerledi ve genelde çehresindeki sakin gülümsemesiyle insanları selamlamaya gayret etti. Ama ilk defa gülümsemenin imkansız olduğunu gördü. Gözleri kasvetli ve dudakları sımsıkı kapalıydı. En sonunda saraya vardı. Konsey dağılmış ve kral yalnızdı. Virata içeri girdiğinde kral misafirini kucaklamak için ayağa kalktı. Ama Virata yere kapanarak talepkar bir edayla kralın kaftanına dokundu. Kral, "Dileğin gerçekleşti. Söylemene bile gerek yok. Dindar bir adama hizmet etmeye yetkili olmak ve bir bilgeye yardım etmek benim için bir onurdur," dedi. "Bana bilge demeyin," dedi Virata. "Çünkü doğru yolu takip edemedim. Bir daire içinde dolaşıyormuşum. Şimdi yine tahtınızda bir ricacı olarak duruyorum. Günahtan arınmak istediğim için tüm eylemlerden uzak kaldım. Ama yine de tanrıların ölümlüler için yaydıkları ağa takıldım." "Bu söylediklerine inanmak çok zor," dedi kral. "İnsanlara uzak durduğun halde nasıl onlara yanlış yaparsın ve hayatını Tanrı'nın hizmetine adamışken nasıl günaha düştün?" "Bilmeyerek yanlış yaptım. Çünkü günahtan kaçtım. Ama ayaklarımız toprağa zincire vurulmuş. Fiillerimiz ebedi yasaların esaretinde. Hareketsizlik de bir eylemdir. Günahtan kaçtığım için bilerek kusur işlemedim. Ama ayaklarımız toprağa zincirli. Ve eylemlerimiz ebedi yasalara bağlı. Hareketsizlik de bir eylemdir. Öz irademe karşı gelen, ister iyi ister şeytani olsun, ölümsüz kardeşimin gözlerinden kaçamadım. Ama ben 7 kez suçluyum. Çünkü Tanrı'dan kaçtım. Ve hayata hizmet etmeyi reddettim. İşe yaramazdım. Zira sırf kendi hayatımı besledim ve diğer hiç kimseye hizmet etmedim. Şimdi yeniden hizmet etmek istiyorum." "Sözlerin benim için alışılmadık ve kavrayışımın ötesinde Virata. Ama dileğini söyle ki hemen onu yerine getirebileyim." "Bundan böyle özgür bir irade isteğim kalmadı. Serbest insan aslında özgür değildir ve hareketsiz olan günahtan kaçamaz. Sadece hizmet edenler, iradesini başkası için ortaya koyan, enerjisini sadece çalışmaya adayan ve sorgulamadan hareket edenler özgürdür. Eylemlerimizin ortası sadece bize bağlıdır. Başlangıç ve bitişi, neden ve sonucu sadece tanrıların ellerindedir. Beni kendi irademden özgürleştirin. Zira tek taraflı arzular kargaşadır. Ama hizmet etmek bilgeliktir." "Seni anlayamıyorum. Seni özgür kılmamı, aynı zamanda seni hizmetime almamı istiyorsun. O zaman başkasının hizmetine giren özgür oluyorsa, diğerini hizmetine alan kişi özgür olmuyor mu? Bu benim aklımı aşıyor." "Tam olarak öyle kralım. Bunu yüreğinizde anlayamazsınız. Şayet anlasaydınız nasıl olur da kral olarak kalır ve emirler verebilirdiniz?" Kralın yüzü öfkeyle karardı ve şöyle dedi. "Tanrı'nın nazarında bir hükümdarın bir hizmetçiden daha mı aşağı olduğunu kastediyorsun?" "Tanrı'nın katında kimse diğerinden aşağı ya da üstün değildir. Kim kendi iradesinden sorgulamadan vazgeçip hizmet ederse, sorumluluktan kurtulur ve onu Tanrı'ya iade eder. Fakat kim isteyerek bilginin onu düşmanlıktan koruyacağını düşünürse, günaha girmeye yeltenir ve sonunda günaha düşer." Kralın yüzü hala karanlıktı. "Sana göre her hizmet aynıdır. Hem Tanrı'nın hem de insanların gözünde ne yüce ne de daha küçük bir hizmet vardır." "İnsanların gözünde bir hizmet diğerinden daha büyük görünebilir ama Tanrı'nın gözünde tüm hizmetler eşittir." Kral Virata'ya uzun ve kasvetli bir şekilde baktı. Kibir şiddetli bir şekilde ruhuna hakim olmuştu. Bitkin yüzüne ve kırışmış alnının üzerine düşen beyaz saçlarına bir kez daha baktığında yaşlı adamın bunadığını düşündü. Onu sınamak için alaycı bir tavırla, saraydaki av köpeklerinin bakıcısı olmak ister misin? Diye sordu. Virata eğildi ve minnettarlığın bir nişanesi olarak tahtın basamağını öptü. O günden itibaren tüm ülkede bir zamanlar adı Erdem'in dört adıyla övülen yaşlı adam, saraya bitişik köpek kulübelerindeki av köpeklerinin bakıcısı oldu ve en alt hizmetçilerle birlikte onların kaldığı müştemilatta yaşamaya başladı. Oğulları ondan utanıyordu. Kaldığı yerin önünden geçmemek için uzatma pahasına yollarını değiştiriyorlardı. Zira onun yüzünü dahi görmek istemiyor ve başkalarının önünde akraba olduklarının bilinmesini istemiyorlardı. Rahipler alçakça ona sırtını dönmüştü. Birkaç gün sıradan insanlar, bir zamanlar kralın gözde tebaası olan ama şimdi bir hizmetçi olarak yaşayan ve köpeklerin peşinde koşturan yaşlı adamı durup dikkatlice izlediler. Ama o bu izleyenlere hiç aldırmadı. Onlar da kısa süre sonra kendi yollarına gidip onu düşünmekten vazgeçtiler. Virata, şafaktan gün batımına kadar imanlı bir şekilde hizmet etti. Av köpeklerinin ağızlıklarını yıkayıp tüylerini temizledi. Onlara yemek getirip yavrularına baktı. Gübrelerini temizledi. Kısa sürede hayvanlar onu sarayın tüm sakinlerinden daha fazla sevmeye başladı ve bu Virata'nın yüreğine iyi geldi. Nadiren insanlarla konuştuğu o yaşlı ve buruş buruş ağzı, yaptığı işten duyduğu zevkle gülümsüyordu. Olaysız geçen birçok yılın keyfini çıkardı. Bir süre sonra kral öldü ve yerine Virata'yı tanımayan bir kral tahta çıktı. Bir keresinde yeni kral oradan geçerken av köpeklerinden biri ona hırladığı için yaşlı adama sopayla vurmuştu. Bir gün geldi ve Virata'yı tanıyan herkes onu unuttu. Virata efsanesinin anlatımına göre öldüğünde cesedi sıradan bir cenaze merasimiyle uğurlandı ve külleri kölelere ait bir yere gömüldü. Bir zamanlar yaşadığı topraklarda başlı başına bir üne sahip olan ve Erdem'in dört adıyla bilinen bu adamı halk arasında hatırlayan kimse çıkmadı. Oğulları kendilerini gizledi ve rahipler onun ölümü anısına şarkılar söylemediler. Aslında köpekler iki gün iki gece uludular, fakat adı ne kralların kroniklerinde yazan ne de bilgeliğin kitabında geçen Virata'yı onlar da kısa sürede unuttular.